kabuslar girdi insanlığın düşüne. Baktı aciz bakışlar bir kıyımın peşine. Buz gibi soğuk çöktü zulmün kor ateşine. Bu yıl barutu buzu bir arada yaşıyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. Takvimler kan damlıyor 92-93. Tarihin bu lekeyi unutabilmesi güç. Medeniyet asrıymış, medeniyet asrıymış gülünç, bin kere gülünç. Asırdan öbür asra kin ve zulüm taşıyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. Menfaate bağımlı, sağırlaşmış hak, hukuk. Haçlı haçlıdan yana mazlumun sesi boğuk. Sırp'ın yüzü bu kışın soğuğundan da soğuk. Avrupa seyrediyor, kafasını kaşıyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. İşte, işte insan hakları, haktan yana tarafsız. Demokrasi bedava, demagoji masrafsız. Artık bunlar sırt kadar, soğuk kadar insafsız. Göz göre göre böyle zulmün çarkı işliyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. Bosnalı kadınlar mı tecavüze uğrayan? Kıyılan insanlıksa söyleyin kimdir kıyan? Efendiler, ayıbı örter mi kuru beyan? Beyler, bu ayıp büyük, boyunuzu aşıyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. İkili oynayanlar göstermelik kınarken, rol yapan diplomatlar bir iş yaptık sanarken, dal fare doğurarak umutsuzluk sunarken, cüret kazanan zulüm tüm hızıyla koşuyor. Perişan, perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. Birleşmiş Milletler'in başındaki galisi, beyefendi adeta Amerika valisi. Yoksa millet değil mi Bosna'nın ahalisi? BM'nin taraf tutan maskeleri düşüyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. Ne zaman belirecek bu beylerin kemali? Başı kuma gömmeye bilmem ki ne demeli. Bosna'nın günahını kapatır mı Somali? Bu yön şaşıranlara cümle alem şaşıyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor. 1 milyar Müslümanın düştüğü duruma bak. Polatoğlu bir avuç sırttaki cürüme bak. Bir ok aldı bekle. Gör hüküme, yoruma bak. İnşallah zulüm burada kuyusunu eşiyor. Perişan Saraybosna hem yanıp hem üşüyor.